सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। प्रथमावृत्ति की 165वीं कक्षा, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में कल चार सूत्र हो गए थे और तीसरे सूत्र से समास का अधिकार प्रारंभ हो गया है। आगे दो पादों तक ये समास चलेंगे और उनमें जो क्रम रहेगा समासों का, पहले अव्यभाव आएगा, फिर तत्पुरुष, तत्पुरुष के अन्य अवांतर भेद हैं वो भी सब आएंगे, उसके बाद फिर बहुव्रीही और अंत में द्वंद्व समास। द्वंद्व दो प्रकार का होता है, अव्यभाव एक प्रकार का, तत्पुरुष में यदि विभक्तियों की दृष्टि से देखें तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, ये क्यों हिल रहा है, है? अब मैं नहीं हिल रहा हूं बिल्कुल भी। तो प्रथमा से लेकर के जो हम विभक्तियां बोलते हैं उसमें आपने द्वितीय तत्पुरुष सुना होगा, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है? कभी प्रथमा तत्पुरुष सुना है क्या? नहीं सुना है। लेकिन प्रथमांत पदों का समास तो हो सकता है, वो भी तत्पुरुष है एक, वह भी एक तत्पुरुष है, उसका नाम होता है कर्मधारय तत्पुरुष, उसको आप प्रथमा तत्पुरुष कह दो। प्रथमा तत्पुरुष कर्मधारय ही है, पहली बात। दूसरी, जिन पदों का हम समास करेंगे तत्पुरुष, उसमें कुछ शब्द संख्या भी हो सकते हैं, संख्या भी शब्द होते हैं एक, तो तत्पुरुष समास में यदि संख्या पूर्व में आ गई है, तो दो पदों का जो समास किया करते हैं हम, उसमें प्रथम पद यदि संख्या है तो उस तत्पुरुष का नाम होता है द्विगु। अब देखिए, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, ये दो नाम अलग रख दीजिए। अब द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक ये कितने हो गए? द्वितीय से लेकर सप्तमी तक छह हो गए, छह ही हो गए, तो आठ प्रकार के तत्पुरुष हो गए। नए भी तो गुरुजी इसी में है, आठ हैं, नए तत्पुरुष भी तो है। हाँ, नए तत्पुरुष भी बोल देते हैं, नए आता है। द्वंद्व के दो भेद बता दिया हमने, क्योंकि नए भी इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आ पाएगा, विभक्ति नहीं बोल पाएंगे आप वहां पर कि विभक्ति प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, कोई सी नहीं, द्विगु नहीं कह सकते उसको, कर्मधारय नहीं कह सकते, तो नए तत्पुरुष हो गया, ठीक है, नौ तत्पुरुष हो गए। बहुव्रीहि ही एक ही प्रकार का होता है, वो अलग बात है, उसके विग्रह करते समय हम अनेक प्रकार से करते हैं। द्वंद्व का तीन भेद करते हैं, द्वंद्व तीन होता है, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व, तीसरा कौन सा है द्वंद्व? अपने नए क्या ना, आपने तत्पुरुष का, तत्पुरुष का भेद है ये, नए नए तत्पुरुष दो ही, समाहार इतर। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं आज से अव्ययी भाव। तो जहां जहां भी समास बदलेंगे चार बार, तो उसमें जो प्रथम सूत्र आएगा वो समास यह संज्ञा सूत्र होगा वो, और अधिकार सूत्र भी होगा। ये तो समास प्रकरण में एक चीज मैंने स्पष्ट करना है कि ये अपने विग्रह वाक्य के ना, राज्य पुरुष राज पुरुष है, यहाँ दो प्रकार के विग्रह वाक्य है, दो होते हैं, एक लौकिक विग्रह वाक्य, एक अलौकिक विग्रह वाक्य। लौकिक किसे कहते हैं? लौके भाव अलौकिक है नहीं, और स्पष्ट कीजिए उसको। लोक में तो जो है अलौकिक विग्रह करेंगे वो भी लोक में ही होगा, वो परलोक में थोड़ी होगा, वही कह रहा हूँ, वही मेरे दिमाग में। अलौकिक जो विग्रह करेंगे आप वो लोक में ही तो करेंगे। तो लौकिक विग्रह उसे कहते हैं जिसको आप लोक में व्यवहार में लोगों के साथ भाषा में बोल पाए। लोक में आप जब किसी राजपुरुष को बताएंगे तो दो तरह से बता सकते हैं, अयम राजपुरुषः अस्ति, दूसरा प्रकार अयम राज्यः पुरुषः अस्ति। गलत तो नहीं है क्या? आप ऐसे भी बोलोगे अयम राजन गस पुरुष सु अस्ति, ये हो गया अलौकिक। अब तो हो गया क्लियर बिल्कुल। वाक्य प्रयोग करते हैं ये लौकिक वाक्य हो गया। नहीं, वाक्य आप दो प्रकार से कर सकते हैं, समास करके भी और बिना समास किए भी। राज्यः पुरुषः ये भी कह सकते हैं, अयम राज पुरुषः अस्ति, अयम राज्यः पुरुषः अस्ति, दोनों शुद्ध हैं। लेकिन ये नहीं कहोगे आप अयम राजनंगस पुरुष सु अस्ति, ऐसा नहीं बोलूंगा। ये तो शास्त्रीय, ये अलौकिक विग्रह हो गया। और हम जब समास की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, सिद्धि करते हैं उसकी, तो अलौकिक विग्रह से प्रारंभ करते हैं। लौकिक विग्रह तो प्रारंभ में दिखा देंगे, लेकिन जब सूत्र लगाने चलेंगे तो अलौकिक विग्रह करके तब सूत्र आगे लगाते हैं। यानी कि राजन गस पुरुष सु ये स्थिति लाने के बाद अब सूत्रों लगाना प्रारंभ करेंगे। अब क्योंकि राजन गस पुरुष सु यहाँ कोई प्रश्न करे ये कि ये गस और सु कहाँ से ले आए आप, तो आप कहेंगे हमने लौकिक विग्रह किया था, इसका राज्य है पुरुष है, वो षष्ठी का एक वचन था षष्ठी का प्रत्यय लाएंगे, पुरुष है प्रथमा का एक वचन है तो प्रथमा का सु ले आए। ये उसका उत्तर देने के लिए है, ये होगा लौकिक विग्रह के अनुसार ही। हाँ, लौकिक के अनुसार अलौकिक होगा। राजन गस और पुरुष सु आपने इसका अलौकिक कैसे कह दिया, इसलिए आप लोक में नहीं बोल पाओगे, आप इसको मतलब व्यवहार में नहीं चला पाओगे। अच्छा, व्यवहार में इसका प्रयोग हमने व्यवहारिक, ठीक। इसका ये अर्थ नहीं है कि अलौकिक विग्रह को हम मरने के बाद बोलेंगे परलोक में जाके, मतलब व्यवहार में नहीं आता। और फिर लौकिक अलौकिक शब्द ये कोई पाणिनि के नहीं है, ये तो हम लोगों ने बना लिए। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। अव्ययी भाव प्रथमैक वचनांतम, तो ये बस अधिकार सूत्र भी है ये और संज्ञा सूत्र भी है। ये तो अग्रे यह समासो भवति तस्य अव्ययी भाव संज्ञा भवति इति वेदितव्यम्। आगे जो समास आएंगे उनका नाम अव्यभाव होता है, बस ये बताने के लिए ये सूत्र है। ये विधि सूत्र नहीं है कि ये समास करेगा, ये समास नहीं करेगा, समास का नाम बताएगा। संज्ञा सूत्र है और तो उदाहरण इसके आगे आ ही जाएंगे। अब आगे अव्यभाव समास करने का सबसे प्रमुख सूत्र, बाकी तो फिर एक एक करके बनाएंगे, ये इसमें बहुत सारे शब्द बनते हैं और बहुत व्यापक प्रयोग होता है इस सूत्र से बने शब्दों का। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। अव्ययम प्रथमैक वचनांतम और विभक्ति वचनेषु सप्तमी बहुवचनांतम, विभक्ति से लेकर के वचनेषु तक दो पद हैं सूत्र में। तो इसमें अलग अलग जो शब्द हैं इनका इतर इतर द्वंद्व समास करेंगे और इसमें बीच में समास के अंदर जो अन्य शब्द आए हुए हैं उसमें कहीं कहीं अन्य समास भी होता है। तो यहां जो जिनका द्वंद्व समास आपस में हुआ है ये विभक्ति शब्द हो गया विभक्तिश्च, फिर आगे है समीप शब्द, ये नपुंसकलिंग में आता है समीपम च, समृद्धिश्च समृद्धि स्त्रीलिंग का शब्द है, समृद्धि का ही उल्टा विपरीत क्या होता है व्यरिद्धि, रिद्धि दोनों में आ रही है लेकिन सम लगाने से समृद्धि बनेगा, वी लगा देने से यानी रिद्धि का अभाव, जो हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य इत्यादि होते हैं उनका होना समृद्धि है, उनका न होना व्यरिद्धि है। अब या के नीचे भी बोलने में आ नहीं पाती है उच्चारण वैसे, तो यूं ही बोलना पड़ता है कि व्यरिद्धि ऐसे करके, या के नीचे री बोलो, नहीं केवल या और री, तो यरी निकला है मुझसे, आएगा ही नहीं उच्चारण में। एक मंत्र में भी ऐसे ही कहीं आता है तो उसको अलग करके बोलना पड़ता है। यरिद्धिश्च अर्थाभावश्च, अर्थाभाव अर्थस्य भाव अर्थाभाव, इसमें अलग से भी समास कर सकते हैं बीच में। अत्यय अत्ययश्च असंप्रति च, न संप्रति असंप्रति, इसमें न मिला हुआ है बीच में, न तत्पुरुष। शब्द प्रादुर्भाव शब्दस्य प्रादुर्भाव शब्द प्रादुर्भाव शब्द प्रादुर्भावश्च, पश्चात् च यव्यः यथा च यव्यः, आनुपूर्व्यम् च यौगपद्यम् च सादृश्यम् च, ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं सब। संपत्तिश्च साकल्यम् च अंतश्च, यहां तक हो गए शब्द ये अंत तक। अब इनका द्वंद्व करके, इनका द्वंद्व करके जो शब्द बनेगा पूरा एक विभक्ति से लेकर के अंताह यहां तक, इन इस पूरे पद का फिर वचन शब्द के साथ समास करेंगे, और वचन शब्द के साथ जो समास करेंगे ये कर्मधारय बनेगा। इनकी विभक्ति इत्यादि वचनाह, वचन नहीं अंताह यहां तक, ते वचनाश्च ते च वचनाः, वही वचन है तो कर्मधारय करके अंत में वचन शब्द को जोड़ेंगे। और फिर नियम होता है कि द्वंद्व समास के अंत में जो पद आता है वो द्वंद्व समास के, द्वंद्व समास में आए हुए प्रत्येक पद के साथ जुड़ता है। तो वचन को हम प्रत्येक के साथ जोड़ेंगे, अब विभक्ति वचन, समीप वचन, समृद्धि वचन, ठीक है। द्वंद्व कहाँ से ले इसमें? द्वंद्व ये विभक्ति से लेकर के अंत शब्द तक, ये द्वंद्व समास है। विभक्तिश्च समीपम च समृद्धिश्च ऐसे करके, उसके बाद फिर वचन शब्द के साथ कर्मधारय हो गया, दो समास हो गया इसमें सूत्र में। बोलिए, विभक्ति से लेके सकल्याण तक ये द्वंद्व समास है अंत तक। हाँ जी, अब इस द्वंद्व समास का प्रत्येक वचन का वचन नहीं, द्वंद्व समास का नहीं, हाँ। द्वंद्व समास के अंत में जो पद आता है, जैसे वचन शब्द द्वंद्व समास के अंत में आ रहा है अभी, हाँ जी। द्वंद्व समास तो अंत तक हो गया, अच्छा जी। उसके आगे वचन और जोड़ दिया उसमें कर्मधारय करके, कभी कभी बहुरी ही करके कोई जोड़ देते हैं आगे और, अच्छा। तो अब वो इन पीछे के पीछे में द्वंद्व समास में आए हुए प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ेगा वो, हाँ ये नियम होता है। द्वंद्व समास करके अगर आप दूसरा समास करोगे तो ये नियम है कि द्वंद्व समास के बाद जो समास करके हम शब्द लाए हैं एक और, वो द्वंद्व समास में आए हुए प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ेगा। द्वंद्व समास के बाद कोई और समास अवश्य करना पड़ता है, जैसे हम कहें कि राम कृष्ण, राम कृष्ण मोहन मूर्खाः सन्ति, तो रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च, ये क्या हो गया द्वंद्व, अच्छा। राम कृष्ण मोहनाः, और राम कृष्ण मोहनाः ते च मूर्खाः, ये हो गया कर्मधारय। तो राम मूर्ख, मोहन कृष्ण मूर्ख, मोहन मूर्ख, सबके साथ जुड़ेगा ये। ऐसा नहीं है कि केवल आप अंत है मोहन के साथ जोड़ दो उसको मूर्ख शब्द को, ऐसे ही बहुरी करते हैं हम तब भी यही होता है, बहुरी करेंगे द्वंद्व के बाद तो प्रत्येक के साथ जुड़ेगा वो। द्वंद्वान्ते नहीं, द्वंद्वान्ते, द्वंद्वान्ते, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं प्रत्येकम्, श्रूयमाणं नहीं श्रूयमाणं, श्रू श्रू श्रूयमाणं, श्रूयमाणं श्रू श्रू। चलिए हाँ बोलिए आगे, हाँ बोलिए। ये आपने देखा है ना, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण हो, ये तो है द्वंद्व समास, उसमें जैसे आपने कुछ जोड़ा, आपने आप जोड़ लो कुछ भी, विद्वान जोड़ लो, मूर्ख जोड़ लो, विद्वान जोड़ लो, मान लीजिए राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण विद्वान, इसमें क्या ये किस प्रकार, पहले समास तो करो आप, कर्मधारय करोगे फिर, पहले एक बात बताओ ना, राम लक्ष्मण कृष्ण, वो तो मैंने दो बोल तो दिया उदाहरण, आप नई बात बोलो और जो नहीं समझ में आ रही है। धार्मिक, हाँ धार्मिक, धार्मिक आसन कृष्ण, राम लक्ष्मण कृष्ण धार्मिक, राम और कृष्ण लक्ष्मण धार्मिक है, किस किस प्रकार से जुड़े? पहले आप द्वंद्व करोगे राम कृष्ण लक्ष्मण का, रामश्च कृष्णश्च लक्ष्मणश्च, राम कृष्ण लक्ष्मणाः ते च धार्मिकाः, ये कर्मधारय हो गया। शब्द एक बनेगा आपका, अब एक शब्द बना और उसमें चार शब्द आ गए अंदर, पद एक बन गया पूरा। अब चार पद जो आए उसमें जो अंतिम चौथा है वो इन तीन के साथ जुड़ेगा। अच्छा, अंतिम भी धार्मिक है, राम धार्मिक लक्ष्मण धार्मिक, क्योंकि आप द्वंद्व के बाद लाए हैं उसको, ये है नियम। तो वचन शब्द यहाँ प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा, हो गया। अब इसमें इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं पहले, क्योंकि इसमें है इन वचनों में विभक्ति वचन में, समीप वचन में, समृद्धि वचन में क्या होता है कि अव्ययम् समस्यते। आगे जो समास के सूत्रों के अर्थ आएंगे उन अर्थों में हर सूत्र में कहा जाता है समस्यते, समस्येते, समस्यन्ते, ऐसे क्रिया बोली जाएगी। यानी कि समास को हमने क्रियावाचक बना करके बोला है। अस धातु किस अर्थ में आती है? असुक्षेपणे, फेंकने अर्थ में। ये यहाँ क्षेत्र फेंकने अर्थ में है क्या? ये समसनम समास है, सम अस, ये ल्यूट प्रत्यय, यहाँ फेंकना अर्थ कैसे दिया? तो आपने सम भी तो लगाया है, आप फेंकना अर्थ, आप तो कुछ बदलोगे तो वही अर्थ को, जब असनम उपसर्ग लग गया तो कुछ तो अर्थ बदला ही जाएगा। अब कुछ तो बदला ही जाएगा, किस प्रकार से लगाएगा? समसनम समास सम्यक रूप से फेंका है आपने, तो सम्यक रूप से फेंकना क्या है? लगाना होता है फिर तो, भाई फेंकने में कोई वस्तु कहीं जाए गिर जाती है, एक जगह टिक जाती है, टिकाया यहाँ भी है हमने, लेकिन एक क्रम से, ढंग से, अच्छी प्रकार से। तो फिर ये जो लगाया है सिद्धांत को मुझे लेकर के समासनम समास है, ये किस प्रकार से लिया है यहाँ? असुक्षेपणे क्या? हाँ, असुक्षेपणे से है, अच्छी प्रकार से लगाया है उसको, अच्छी प्रकार से जोड़ा, जोड़ने के नाम, अच्छी प्रकार से यथास्थान जहाँ जिसको रखना चाहिए वहां रख दिया। तो ये हो गया समास। तो उसी का जब धातु बोलेंगे हम, जब धातु के रूप में बोलेंगे तो समस्यते, ये कर्मवाचन बना दिए। अब कर्मवाचन बना है तो जिनका समास हो रहा है वो कर्म है, उन्हें प्रथम आएगी। तो अव्ययम् समस्यते ऐसे बोलेंगे। अव्यय क्या है? ये कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा क्यों है? प्रथमा क्यों है? क्योंकि अभिहित तो हो गया है, तो कर्म ही है, तो द्वितीया तो आ नहीं पाएगी, प्रथमा ही आएगी। अच्छा, अब पीछे से आ रहा है सुप और सुपा, सुप और सुपा। तो आगे के सूत्र में, समास के सूत्र में जहां जहां प्रथमा व्यक्ति होगी, जो प्रथमांत पद होंगे वहां जुड़ेगा सुप। इस सूत्र में प्रथमांत पद कौन सा है? दो पद हैं सूत्र में, अव्ययम्। तो हम कैसे बोलेंगे? सुबंतम अव्ययम् या अव्ययम् सुबंतम्, सुबंतम अव्ययम्। अच्छा, इसमें तृतीयांत पद है नहीं कोई सूत्र में? तो तृतीयांत पद जहां जहां नहीं आएगा, कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा, जहां नहीं आएगा वहां सुपा जो तृतीयांत है वो तो आ ही रहा है, सुपा से, सह सुपा से पूरा ही आ रहा है, सह भी आ रहा है साथ में, आप उसको ले लीजिए। अव्ययम् सुबंतम्, सुबंतेन सह, सुपा सह, सुबंतेन सह समस्यते, ये इतने का पूरा अर्थ हो गया अव्ययम् का। अब रही बात किन किन अर्थों में ऐसा होता है, वो अर्थ गिना दिए गए। एतेषु अर्थेषु विभक्त्यादिषु अर्थेषु सुबंतम अव्ययम् सुबंतेन सह समस्यते, ठीक है। तो इससे सुबंतेन सह ये तृतीय बोल दी हमने, और सुबंतम अव्ययम् ये जो प्रथमांत पद बोला है ये कर्मवाच्य में है, समास को प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से कहा जाएगा आगे सभी सूत्रों के अर्थों में। अच्छा गुरु जी, फिर ये जैसे इनकी अव्यय भाव के बारे में पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव, ये कहाँ के हैं, क्या नाम है? हाँ, ये वाक्य बना लिए हैं वैयाकरणों ने इसलिए कि अव्यय भाव समास ये सूत्रकार नहीं कहा ऐसा कि पूर्व पदार्थ का प्रधान होता है, लेकिन ये जो शब्द है अव्ययी भाव, ये शब्द भी तो कुछ अपने अर्थ को लिए हुए हैं समास के, लंबे लंबे नाम है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीही, द्वंद्व, इनके भी तो कुछ अर्थ होंगे। तो अव्ययी भाव च्वी प्रत्यय करके बनाएंगे, अस्य च्वउ, इसे ईकार करते हैं ना, जैसे उस दिन बात चली थी शुद्धिकरण, तो शुद्धि को शुद्ध का शुद्धि, तो अव्यय का अव्ययी, और उसमें क्री भू अस इनका प्रयोग करते हैं, ये भू का प्रयोग है भाव, शुद्धि भाव भी कह सकते हो आप शुद्धिकरण की जगह, तो अव्ययीकरण अव्ययी भाव, और ये अभूत तद्भाव अर्थ में होता है, जो अव्यय नहीं है उसको अव्यय बना देना, तो अव्यय एक तो होगा दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरे को भी बनाया जा रहा है, क्योंकि अव्ययीभाव समास के बाद ये नियम है कि प्रथम पाद में जो सूत्र आ चुका है अव्ययीभावश्च, उससे अव्यय संज्ञा होनी ही है, तो दूसरा भी अभी बन गया अव्यय, दूसरा भी अव्यय बन गया, तो जिस समास में एक अव्यय है एक अनव्यय है और अनव्यय को भी अव्यय बनाया जा रहा है, तो ये किसने बनाया? पहले वाले ने। पहला अव्यय न होता तो दूसरा अव्यय बन पाता? तो जो किसी को बदल दे वो प्रमुख होता है कि नहीं? वो प्रमुख होता है, वो प्रमुख होता है कि नहीं, प्रभावशाली होता है कि नहीं, तभी तो बदला उसने। तो पहला है अव्यय, तो प्रभावशाली है तो उसका अर्थ भी रहेगा प्रभाव रूप से, उसमें मुख्यता रहेगी उसकी, इसलिए अव्यय भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। इसीलिए गुरु जी ये मैंने समझा था, इसमें अर्थ तो कैसे का नाम है, केवल अव्यय का ही अर्थ निकल गया, प्रधान फिर कैसे हुआ, मैं अपने बहुत दिनों सोच रहा था। ना सुकली जैसे आपने अभी उदाहरण दिया गुरु जी, सुकली है ना, सुकली सुकली भगवती शाह बोला करो, ये कैसे कर दिया, जिस शुक्लो नहीं है वो उसको शुक्ल किया गया है, शुक्ल नहीं है तो उसका मतलब और क्या, शुक्ल को शुक्ल करोगे आप, पहले नहीं होगा, इस पर सफेद रंग और चढ़ाओगे चादर पे, अरे इनकी चादर पे चढ़ाओ तो बात भी सही है। अच्छा, अब रही बात तत्पुरुष की, कि ये उत्तर पदार्थ प्रधान क्यों है। अच्छा, तत्पुरुष में कौन सा समास है? तस्य पुरुष तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में भी समास है। हाँ गुरु जी, इसमें ना तस पुरुषा तत्पुरुषा, तो इसमें जो है कि तो तत जो है ना, ये सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। अच्छा, अब सर्वनाम एक हमने पहले बोला, एक पद समास में पहले एक पद बोलेंगे फिर दूसरा पद बोलेंगे, तो पहला पद बोलने के बाद हम जो दूसरा पद बोलेंगे ये तत उसकी ओर संकेत करता है, तत किसी और संकेत करेगा जो अपने पास निकट होगा, निकट वाला होगा, निकट को संकेत करता, तो उसकी प्रधानता इसमें हो जाती है, यानी कि पहले वाला पद अपने ना, ये समास के मूल चीजें हैं जो आगे कहीं मिलेंगे नहीं, पहले वाला पद अपने से आगे आने वाले दूसरे पद की ओर संकेत कर देता है, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने इनकी ओर उंगली कर दी, इनसे पूछो मुझसे नहीं, तो अब ये मुख्य बन जाएंगे, आप नहीं मुख्य रहे, आपने उधर को उंगली कर दी ना, ये हैं ये, तो पहले वाले पद ने इधर को उंगली कर दी अगले वाले को, तत्पुरुष ये वाला, क्योंकि सर्वनामों का एक अपना धर्म है कि अपने निकट वाले को कहता है, दूरवाची के दिया ना वहां पुरुष है, दूरवाची के तत् से दूरवाची के समझाया जाता है, दूरवाची तो वन्य ही होता है ना, अरे दूर नहीं निकट, सर्वनाम निकट का परामर्शक होता है, दूर कहाँ से ले लिया आपने, ये तादार तब तब तो उन्होंने वहाँ तो दूरवाची नहीं देखा है, हाँ लेकिन सर्वनाम है ना, सर्वनाम भी तो नाम उसका सोचो आप, सर्वनाम भी तो सोचो, अर्थात तत् कौन वह, कौन वह जो आगे बोलेंगे, ना गुरुजी ये जो आगे बोलेंगे वह बोला क्या इसको, ये इसको बोला जी यह तो नजदीक और वह दूर के नहीं। देखो तत् शब्द साकांक्ष है, यद भद्रम तद न आसुवा, साकांक्ष है कि नहीं है? तो यत की आकांक्षा रखता है हमेशा ये। तो जो आगे बोलेंगे यत आ गया, जो आगे बोलेंगे तत वह प्रधान होता है। जैसे हम बात करें ना जहां जहां, तो फिर जहां जहां के वह कहां कहां वाला समझा रहा है, कहां बोलना पड़ेगा आपको। बोले आपने मन में कहां, अकेला तत नहीं आता है, अगला आएगा नहीं उस शब्द से होता है उसमें योग्यता आकांक्षा सन्निहितता पदा नाम से वो बात करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि तत् शब्द पूर्व का परामर्श है, तो पूर्व में आपके यत घुसा हुआ है। जो यहाँ आया था वह गया, तो जो घुसा हुआ है, अगर आपने कहा वह गया तो जो शब्द पीछे से तैयार बैठा हुआ था, जो आया था वह गया, अकेला तत् शब्द नहीं आता है। आगे उन दोनों तो क्लियर है। हाँ, आगे तो अब बहुव्रीही में थोड़ा उलझन है कि व्रीही माने धान को बोलते हैं। अब उसमें इस तरह से ले सकते हैं कि बहुव्रीही शब्द सदा विशेषण बनता है, ये मैंने बताया था आपको। तो सदा विशेषण होता है, दोनों का विशेषण। और विशेषण भेदक होता है, दूसरों से अलग करने वाला, अलग करने वाला होता है। अब मान लो गाँव है पूरा, उसमें सब परिवार रह रहे हैं अपने अपने, और एक के पास बहुत धान है, वो भी तो वो अलग दिखाई देगा नहीं औरों से। अब औरों से अलग दिखाई देगा, तो बहुव्रीही समास ने विशेषण बना के दे दिया, और जिसके साथ में हमने लगाया विशेषण वो औरों से अलग हो गया, नहीं औरों से अलग हो गया। अच्छा, अब औरों से अलग हो गया तो उस अवस्था में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं समास के अंदर, जिन शब्दों का हम समास के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों का जो अर्थ है उनसे भी अलग कर दिया गया उसको। तो ये क्या हो गया, अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य ही कोई हो गया। वो बहुव्रीही समास में आए हुए पदों ने अपने से जो अर्थ निकलेगा समास का पूरे का उसको अलग कर दिया बिल्कुल, क्योंकि विशेषण बना के दे रहा है अभी ये, और विशेषण तो अलग करेगा ही। इसलिए अपने साथ में कभी विशेषण मत जोड़ना, नहीं आपको समाज से अलग होना पड़ जाएगा फिर। अलग ही तो करते हैं हम समाज से अपने को, समूह से अपने को अलग करते हैं विशेषण लगा करके। ये कितनी डिग्रियां, इतनी डिग्रियां, अच्छा इसके पास तो है नहीं डिग्री, अलग हो गए बस, भेद आ गया नहीं आ गया। तो विशेषण भेदक होता है, और द्वंद्व में तो बहुत ही स्पष्ट है कि वहां तो सारे ही पद प्रधान होते हैं, वहां सारे ही प्रधान होते हैं। और द्वंद्व इसलिए कि द्वंद्व समास में दो शब्द तो अवश्य होंगे, वैसे हर समास में होते हैं, लेकिन द्वंद्व में जो दो द्वि द्वि डाला गया है, ये द्वि द्वि से बनता है द्वंद्व। इसका सूत्र है द्वंद्व रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण पाद प्रयोगाभिव्यक्तिषु, उससे बनता है ये द्वंद्व शब्द। तो द्वंद्व में द्विद्वि शब्द होते हैं। होता क्या है कि मान लो आपने 10 शब्दों का जैसे यहाँ किया विभक्ति समीप समृद्धि, इतने शब्दों का समास किया गया, लेकिन आप पहले शब्द के साथ में दूसरे को जोड़ते हो, दूसरे के साथ में तीसरे को जोड़ते हो, तीसरे साथ में चौथे को जोड़ते हो, लेकिन आप एक एक करके देखो, पहले के साथ में आपने दूसरे को जोड़ा, अब दूसरे के साथ में जो तीसरा जोड़ रहे हैं दूसरा उसमें पहला बन चुका है, तो दो दो दो दो दो दो दो दो सब मिलते जाएंगे आपस में, ये और पूरे मिल गए सारे के सारे। इसलिए द्वि को दो बार बोला गया, द्वि द्वि द्वंद्व। तो हर पद की प्रधानता है इसमें, किसी को छोड़ा नहीं गया है, सबको सबके साथ इतना जोड़ दिया है, इतना जोड़ दिया है कि सबका सबको बराबर कर दिया है, बिल्कुल सबको बराबर। तो सर्व पदार्थ प्रधान या उभय पदार्थ, अब इसमें कभी कभी दो से अधिक भी होते हैं तो भय न कह के सर्व शब्द ज्यादा सार्थक रहेगा, सर्व पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। एक चीज समास में गुरु जी एक चीज और प्रयोग होता है, ये सपद विग्रह वाक्य असपद विग्रह वाक्य, इसके भी थोड़ा चर्चा है। सपद विग्रह वाक्य, सपद सपद विग्रह वाक्य, असपद विग्रह वाक्य, ऐसे भी प्रयोग होता है। मैं तो नहीं सुना ये, ऐसे देखता है हमने देखा, कैसे उदाहरण दीजिए। उदाहरण सपद विग्रह वाक्य करो, असपद विग्रह वाक्य करो, उदाहरण दो ना आप कोई सा दोनों का अलग अलग। उसमें या तो ये होगा आपका कहना कि हम विभक्ति लगा करके विग्रह करें, जैसे हम कहें कि इसका विग्रह कीजिए आप विभक्ति समीप का, तो विभक्ति ही समीपम समृद्धि ही, और एक कह दिया असपद तो कि विभक्ति समीप समृद्धि, बिना विभक्ति लगाए पद बनेगा नहीं, पद सहित विग्रह, और बिना पद के विग्रह अर्थात बिना सुप लाए विग्रह, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो बिना पद बनाए विग्रह करेंगे तो आप ऐसी बोल दो विभक्ति समीप समृद्धि, ये बिना पद बनाए हो गया, और विभक्ति ही समीप यानी विभक्तिश्च समीपम च ऐसे करके ये सपद विग्रह हो गया। ऐसे तो नहीं है राज्य पुरुष, अरे राज पुरुष, इस प्रकार से नहीं सपद और असपद इसमें घटाया। हाँ, तो वही तो मैंने बोला अभी, आपने बिना व्यक्ति का बोल दिया, एक बार व्यक्ति लगा के बोल दिया ये राज पुरुष है, ये हो गया असपद विग्रह। हाँ, और राज पुरुष के जब विग्रह करेंगे राज्य पुरुष राज्य पुरुष है, ये तो हो गया सपद, तो फिर आप असपद विग्रह करेंगे किसके आगे, ये भी प्रश्न उठेगा, ये कहाँ बोला जाएगा ऐसा, बिना व्यक्ति लगाए आप विग्रह करेंगे तो कहाँ बोलेंगे, वो अवसर कौन सा आएगा ऐसा। चलिए इन शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो विभक्ति का तात्पर्य होता है कि हम जो प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्तियां बोलते हैं, इनमें किसी एक विभक्ति के अर्थ को कहने के लिए कोई अव्यय आ जाता है, उसके बाद अब वो विभक्ति नहीं आएगी फिर, क्योंकि विभक्ति के अर्थ को अव्यय ने ले लिया। और सिद्धांत क्या होता है, नियम के उक्तार्थानाम अप्रयोग, जिसके अर्थ को कह दिया गया है उसका प्रयोग नहीं होगा, उसका प्रयोग नहीं करते फिर, उस अर्थ को लाने के लिए फिर शब्द नहीं लाएंगे, क्योंकि उस अर्थ को किसी और शब्द ने ले लिया, उसका आ गया ना। तो विभक्ति के अर्थ में समास करेंगे ऐसे, उसमें प्राय सप्तमी का ही प्रयोग मिलता है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ये समास होता है। समीप तो शब्द प्रसिद्ध है, समीप अर्थ में हो जाता है समास, जैसे कुंभ के समीप उपकुंभम इत्यादि बनते हैं, ऐसे ही समृद्धि है, समृद्धि में जो रिद्धि है ऐश्वर्य है उसकी अधिकता अधिक होना, और विरुद्धि में उसका अभाव हो जाना, समृद्धि का अभाव हो जाना विरुद्धि है, और अर्थाभाव इसमें किसी एक वस्तु का अभाव हो जाना, जैसे जैसे मक्खी नहीं है कमरे में तो मक्खियों का अभाव हो गया, उदाहरण सबके आएंगे एक एक के, वहां और स्पष्ट हो जाएगा, अभी केवल सामान्य अर्थ बता रहा हूं। और अत्यय, अत्यय का तात्पर्य है कि अत्यधिकता, हाँ अधिकता नहीं, लांगना जिसको बोलते हैं, लांगना। और असम प्रति वर्तमान में न होना, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा बाद में। शब्द प्रादुर्भाव, किसी शब्द का प्रकाश प्रकट में आ जाना इस अर्थ में, और पश्चात पीछे, यथार्थ, यथा के चार अर्थ होते हैं, यथार्थ का तात्पर्य यथा का अर्थ, यथा जो अव्यय है इसका अर्थ, तो इसके चार अर्थ आएंगे, उन चारों के अलग अलग उदाहरण बनेंगे। यथा के चार अर्थ आते हैं, योग्यता, दीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, इन चारों के उदाहरण आएंगे। यथार्थ हो गया, ऐसी अनुपूर्व्य ये क्रम को बोलते हैं, योगपद्य एक साथ होना, और सादृश्य समानता, यथा गुरु जी चार किया ना, एक तो योग्यता, हाँ, और वीप्सा, योग्यता वीप्सा, पदार्थ को न लांगना, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, और सादृश्य में अलग से भी है सूत्र में एक, फिर संपत्ति, संपत्ति अर्थ में भी होता है समास, किसी के पास किसी एक वस्तु की संपत्ति अधिक है तो उसमें हो जाएगा। साकल्य संपूर्णता और अंत, किसी विषय का किसी बात का जहां अंत होता है समापन होता है पूरा आदि से लेके अंत तक, जैसे किसी शास्त्र को पढ़ा जा रहा हो। अब इनके उदाहरण देखते हैं, जितना हो सकता है आज देखेंगे। तो पहले विभक्ति का देखते हैं। तो विभक्ति में यहाँ सप्तमी को लिया गया है। जैसे कोई कहीं पर चर्चा हो रही है, पुरुषों में या महिलाओं में, लेकिन चर्चा हो रही है महिलाओं को विषय बना करके, पुरुषों को बना करके भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं का उदाहरण दिया है इसलिए स्त्री शब्द का, कि उसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो अविभाव समास करके करेंगे तो वो ज्यादा स्पष्ट उसमें पता लग जाएंगे। तो स्त्री शब्द का, स्त्रियां हैं बहुत, उनके विषय में चर्चा चल रही है। तो स्त्री का सप्तमी के बहुवचन में क्या रूप बनता है? स्त्रीषु। तो हम जब विग्रह करते हैं अविभाव समास का, जिसको हम लौकिक विग्रह कहते हैं, तो यहां अन्य समासों में आप देखेंगे और तत्पुरुष में, तो क्या अंतर दिखाई देगा विग्रह करते समय? हम चाहे तत्पुरुष का विग्रह करें, चाहे बहुव्रीहि का विग्रह करें या द्वंद्व समास का विग्रह करें, तीनों समासों के विग्रह करते समय, लौकिक विग्रह करते समय जिन पदों का हम समास करेंगे उन्हीं पदों में विभक्ति ला करके विग्रह करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अन्य तीन समासों में जब लौकिक विग्रह करते हैं या अलौकिक भी करेंगे बाद में, तो जिन पदों का समास करना है हमें उन्हीं में विभक्ति लाएंगे और बोलेंगे, और अलौकिक विग्रह में उन्हीं के आगे विभक्ति रखेंगे। फिर जैसे राज्य है पुरुष है, देखो राज पुरुष बोला हमने, तो राज पुरुष का विग्रह अलौकिक, राज्य है पुरुष है, तो राज में ही तो लाए विभक्ति, पुरुष में ही तो लाए, और अलौकिक में भी राजन के आगे नस रखा, पुरुष के आगे सू रखा, ऐसे ही बहुरी में, ऐसे ही द्वंद्व में। अब इसमें, इसमें तो बता रहा हूं ना, अंतर दिखाऊंगा मैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दो शब्द आएंगे समास में, दो तो होते ही हैं कम से कम, इसमें एक अव्यय होगा, एक सामान्य शब्द होगा दूसरा, तो सामान्य दूसरा शब्द होगा उसमें तो लाएंगे विभक्ति हम लौकिक विग्रह में, लेकिन जो अव्यय लाना है हमें वो नहीं बोलेंगे अभी, उसके उसके अर्थ को कहने के लिए कुछ और वाक्य बनाएंगे। अच्छा, तो उपसर्जन बना के पूर्व, जैसे हमें अधि शब्द का समास करना है इसके साथ में, तो अधि नहीं लाएंगे हम, क्या बोलेंगे? अधिकृत्य, कृत्य और बढ़ा दिया उसमें, तो स्त्रीषु अधिकृत्य। फिर और थोड़ा वाक्य बढ़ाएंगे, कथा प्रवर्तते, यानी अविभाव समास के अर्थ को खोलने के लिए एक वाक्य बनाना पड़ता है पूरा, और उस अर्थ को समेटे हुए फिर एक अव्यय ढूंढते हैं कि इस अर्थ को कौन सा अव्यय ला सकता है। स्त्री जो कहते हैं आपका समास में आ जाएगा, समास के शब्दों में भी आएगा स्त्री शब्द, उसमें ले आए विभक्ति ज्यों की त्यों, लेकिन अव्यय जिस अर्थ में आएगा उस अर्थ को पहले बोलने के लिए एक वाक्य बनाते हैं कि अधिकृत्य कथा प्रवर्तते, ऐसे करके। अधिकृत्य कहाँ से टपक गए हैं? बता तो रहा हूँ मैं, बढ़ा के बोल तो रहे हैं उसका खोलने के लिए, अर्थ खुलेगा नहीं ना फिर। स्त्रियों को मुख्य केंद्र बनाकर, हाँ, अधिकृत करके कथा चल रही है, चर्चा हो रही है, अब अलौकिक विग्रह, तो अलौकिक विग्रह में जो हमने स्त्रीषु बोला था तो स्पष्ट है वहां सप्तमी का बहुवचन बोला है, इधर लिया अब स्त्री सुख। अब पहले हमने लौकिक विग्रह में स्त्रीषु पहले बोला, अधिकृत्य बाद में बोला, इधर भी उसी क्रम से रखेंगे, स्त्री सुख पहले। अच्छा, अब अधिकृत्य कथा प्रवर्तते, इस अर्थ को लाने के लिए हमने अव्यय ढूंढा, वो मिला हमें अधि, अब अधि को बोलेंगे, तो स्त्रीषु सुप अधि सु, उसके आगे सु लाएंगे। क्यों? अधि है अव्यय, समास करने वाले सूत्र में प्रथमांत पद कौन सा है? अव्ययम्। तो प्रथमांत पद में प्रथमा ही आएगी। ये भी तर्क है गुरु जी, प्रथमा ही क्यों आई? नहीं, ये तर्क सभी का दिन लगेगा, वो यही की बात कर रहा हूँ मैं अभी क्योंकि आप षष्ठी में लगा लो कि राज्य है पुरुष है। नहीं सुनो, आपकी बात को बोल रहा हूँ मैं कि राज्य है पुरुष है, समास किससे किया? षष्ठी से। षष्ठी में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। तो राजन सु हाँ यहाँ यहाँ प्रथमा ही लाएंगे, यहाँ हर अव्यय के आगे प्रथमा ही आएगी। जाके आज वहाँ दिया है ना ये, इसमें ये समास प्रकरण के अंदर में जो जितना उपपद संज्ञा करेंगे जब आप वहाँ जो तत्र उपपदम सप्तमी स्थम करते हैं ना उपपद संज्ञा, कहाँ पहुँच गए वो उस प्रकरण में लाते हैं ना खींच करके प्रथमा के साथ जुड़ा हुआ कैसे है। तो अब फिर देखिए तो स्त्री शु स्त्री सुप अधि सु, आप कहेंगे अव्यय के आगे सु कैसे आ गया? तो अव्यय तो बनाएंगे अभी, बनाने बनाएंगे अभी, तो एक शब्द है हमारे पास में बस, अर्थवान है प्रातिपदिक है सु तो आया नहीं है। तो ये इसकी सिद्धि का तरीका हो गया। अब इतना करके स्त्री सुप और अधि सु, अब समास करने वाला तो इसको अर्थवान मान करके हमने सु ले दिया बस, अब ये समास करने वाला सूत्र लगा दिया, अब वही क्रम चलेगा। इसने अविभाव समास कर दिया, नाम रख दिया, नाम पीछे चाह ही रहा है विभाव। अब समास करने के बाद फिर वही सूत्र आएंगे, कृत अधित समासाश्च प्रातिपदिक बन गया, पूरा एक समुदाय स्त्री सुप अधि सु इतना समुदाय ये बन गया प्रातिपदिक, और सुप धातु प्रातिपदिक हो, अब सुप रह नहीं पाएंगे उसमें, तो सुप भी गया सु भी गया, रह गया स्त्री अधि। अब अगला कार्य, अगला कार्य हम ये देखेंगे कि समास जब भी करते हैं तो उपसर्जन नाम अवश्य होता है किसी न किसी का, या तो सबका या किसी एक का, सबका भी हो सकता है। हाँ तो उपसर्जन नाम कईयों का हो सकता है और एक का भी हो सकता है। कैसे? अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। कितनों को कह रहा है ये? बहुतों का नाम होगा उपसर्जन। चार थे द्वंद्व, ऊपर से अनेकम फिर आ रहा है यहाँ पर अनुवृत्ति, यहाँ भी बहुत सारे होंगे उपसर्जन, लेकिन तत्पुरुष में और अविभाव में एक ही होगा, ठीक है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसने कहा कि समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमांत पद है वो जिसको कह रहा है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास करने वाला सूत्र अव्ययम विभक्ति, प्रथमांत पद इसमें अव्ययम, और अव्ययम ने जिसको कहा, किसको कहा, स्त्री को या अधि को? अधि को कहा। अव्ययम शब्द ने किसको कहा? अव्यय कौन है, स्त्री है या अधि है? अधि। तो अधि का नाम हो गया उपसर्जन। इसमें समास भी तो है, प्रथमया निर्दिष्टम प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट। तो और क्या है ये सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट है क्या अव्ययम? इसमें समास विधायक सूत्र है, अव्ययम तो प्रथमा निर्दिष्ट है, समास विधायक। तो क्या हो गया फिर इसमें? समास विधायक सूत्र। आपने कौन सी उलझन दूर कर ली अपनी? हाँ तो हाँ कोई नई बात बोला करो। नहीं बोलते नहीं, आप अपने शब्दों को। असल में होता है क्या ना, इनकी जो समझ में आता है ना तो ये सोचते हैं अब मैंने पकड़ में आया, अब मैं बोलूं पहले इसको, तो ये बोल करके समझ पाते हैं ये। कुछ लोग बिना बोले समझ लेते। अच्छा तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अधिकी हो गई उपसर्जन संज्ञा। अब उपसर्जनम पूर्वम, क्योंकि हमने स्त्री को पहले बोला अधि को आगे बोला था, अब थोड़ी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। देखो अभी तो आगे सारे ऐसे ही लमसम करके, अब ढंग से बैठना, इस कुर्सी पे पीएम बैठेगा, इस कुर्सी पे सीएम बैठेगा, इस पर ये बैठेगा, इस पर ये बैठेगा। तो उपसर्जनम पूर्वम, इससे अधि आ गया पूर्व में, अब क्या बन गया? अधि स्त्री, यहां तक पहुंच गए। अब अगला कार्य, क्योंकि ये समास किया है हमने अव्ययी भाव, तो अब प्रथम पाद का सूत्र आ जाएगा अव्ययी भावश्च, कि जिसका नाम अव्ययी भाव होता है उसका नाम फिर अव्यय हो जाता है। अब ये अधि स्त्री शब्द बन गया अव्यय, ठीक है। अच्छा प्रातिपदिक तो बन ही चुका था पहले, ये तभी हम सुपों को हटा पाए थे, तो प्रातिपदिक बन गया है तो सुबाद्युत्पत्ति भी होनी है। अब प्रश्न ये उठेगा कि इसने सप्तमी विभक्ति के अर्थ को लिया है इस शब्द ने, तो सप्तमी विभक्ति तो आनी नहीं है, अन्य कोई कारक बन नहीं पा रहा है, ये क्रिया की सिद्धि में कोई सहायता करने वाला है नहीं है किसी प्रकार से भी। तो अब इसमें हम विभक्ति कौन सी लाएंगे, तो प्रथमा तो एक सामान्य है ही, वो तो आ ही जानी है, तो अब एक सु फिर आएगा इससे बाद में, वो सु जो आएगा वो अव्यय होने से अव्यय आदाब सुबह से वो भी गायब हो जाएगा, फिर रह गया वही अधिस्त्री, जैसे तैसे करके सु लाए थे वो भी चला गया। अब क्योंकि ये अव्यय नाम हो चुका है इसका, तो अव्यय नाम होने के बाद एक काम और करना पड़ता, यदि कोई शब्द दीर्घ है तो उसको फिर ह्रस्व भी करना पड़ता है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, भाई नपुंसक लिंग बोल रहे हो आप। हाँ, पहले एक चीज और है कि अव्यभाव समास एक तो होता है अव्यय, ये देख ही लिया हमने, और दूसरा अविभाव समास एक सूत्र अभी चौथे पाद में दूसरे अध्याय में फिर आएगा, निकालो ऐसा ही सूत्र जैसा पहले पाद में है, ठीक वैसा ही निकालो। पहले पाद में सूत्र हमने क्या बोला था अभी, अव्ययी भावश्च, ऐसा ही सूत्र एक और ढूंढा आप दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, नहीं यही सूत्र, यही बोला मैंने ऐसा ही, इस जैसा नहीं, यही सूत्र मिल गया चौथे कॉलम में नीचे को, ऊपर से आ रहा है द्विगु सनपुंसकम। तो अविभाव समास में, अविभाव समास जब करते हैं तो वो नपुंसक लिंग में ही रहता है, एक ये भी नियम है, अर्थात अविभाव समास अव्यय भी होता है और अविभाव समास सदा नपुंसक लिंग में होता है, दोनों सूत्र यूज करेंगे। तो अव्यय होने से तो सू चला गया, नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये इतना काम और बढ़ गया, इसमें बन गया अधि स्त्री, ठीक है। अगर गुरुजी जहां पर दीर्घ नहीं है लेकिन वहां ये अभि भाव से नपुंसक तो करना ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो नपुंसक इसलिए भी करना है, ह्रस्व तो आपने किया ठीक है, तो ये तो अलग काम एक और हो गया, लेकिन नपुंसक लिंग करोगे आप तो जो आगे प्रत्यय आएंगे सु आदि, सु सु आएगा तो अम भी तो करना होता है फिर, क्योंकि सु का लोक सब जगह नहीं होता है, क्यों नहीं होता, अव्यय है तो लोक तो होना ही है, हाँ सु का लोक क्यों नहीं होता सब जगह, उपकुंभ बनाएंगे आगे हम, अभी आज नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, उपकुंभ में सु का लोक क्यों नहीं हुआ, उपकुंभ है अकारांत और अव्यय दाप सुपह के आगे सूत्र क्या है, हमने अव्यय दाप सुपह याद कर लिया और उसका अपवाद नहीं सोचा कभी भी, हाँ न अव्ययी भावात, अतः अकारांत अव्यय भाव से उत्तर सुप का लुक नहीं होता, ठीक है। क्या होता है फिर, कहा अम तू, उसको अम आदेश हो जाता है, फिर कहा कि सारे सुपों को सु से लेकर के और सप्तमी के भवचन तक, नहीं नहीं नहीं अपंचमी, आ पंचमी को छोड़ देना, पंचमी को छोड़ देना, तो प्रथमा से लेकर के प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी षष्ठी सप्तमी, इन सारे वचनों को सारे प्रत्ययों को अम हो जाता है सु के सभी प्रत्ययों के स्थान पर, यदि अकारांत अविभाव है सारे नहीं, अकारांत अव्ययी भाव, अतः अव्ययी भाव, अकारांत अविभाव से उत्तर सुपों का लुक नहीं होता, पहली बात, अतः अव्ययी भावात, अकारांत अविभाव से उत्तर, ऊपर से ले लो सुपह लुक न नहीं होता, फिर अम तू उसके स्थान में अम हो जाता है उन्हीं सुपों के स्थान में, पंचमी को छोड़ देना, यह है इसका तात्पर्य। तो उपकुंभ नहीं बोलते हैं, उपकुंभम, उपकुंभम बोले, अच्छा इस कारण से हो, देखो कुंभ के समीप एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हमें उसको फल देना है, और हमने आपसे कहा कि ये जो कुंभ के समीप बैठा है इसको फल दे दो, तो कैसे वाक्य बोलेंगे, उपकुंभाय फलम देही, क्या बोलेंगे, उपकुंभम फलम देही, उपकुंभम फलम देही, इतने बोलेंगे। तो व्यक्ति कौन सी आई थी, चतुर्थी ही आई थी, ही आया था, को अम कर दिया गया, उपकुंभो जो बैठा है कुंभ के पास में, उसके पास पुस्तक रखी है, ये उसकी पुस्तक है, ये पुस्तक उप कुंभ के पास बैठा है उसकी, कैसे बोलोगे आप? इदम पुस्तकम उपकुंभम अस्ति, उपकुंभस्य नहीं कह सकते आप, वहां फिर हम हो गया षष्ठी में हम हो जाएगा। अच्छा, अब ये पुस्तक, ये न्याय दर्शन उपकुंभ से ले आओ, उसके पास रखी है। पंचम्या अब कहो गया वो कुंभात, अब थोड़ी राहत मिली, यहाँ आकर के थोड़ी राहत मिली, ये कह सकते हो आप। अच्छा गुरु जी, देखो हम लगाए हैं खूब ये नाभि भाव तो लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाए। तो पंचमी का आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्य किसी व्यक्ति का, देखो लुक तो किसी व्यक्ति का नहीं होगा, अकारांत अविभाव से उत्तर लुक तो किसी का नहीं होगा, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन जो अम कहा गया है वो कहा कि पंचमी को छोड़ के अम होता है, तो पंचमी का लुक नहीं होना है, पंचमी का प्रयोग करना है आपको। अच्छा एक बात गुरु जी, तो अव्यय आप सुबह ने एक, ये तो सारे अव्ययों को ले रहा है। हाँ, सारे और अगला सूत्र अपवाद अविभाव वाले अव्यय, सारे अव्ययों को नहीं लिया उसने, अव्यय तो बहुत होते हैं, ये है। तो इसको ही रोकते हैं अभी, प्रणोध्वनि ओ।